wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ewakuacja z Kabulu osób chcących opuścić Afganistan przebiega w bardzo trudnych warunkach, mówi o tym wiceminister spraw zagranicznych. Polska wspiera Litwę w kryzysie migracyjnym wywołanym przez reżim Aleksandra Łukaszenki, zapewnia prezydencki minister. W Rzadkowie w Wielkopolsce obchodzono 85-lecie narodzin polskiego szybownictwa. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił w TVP Info, że ewakuacja z Kabulu osób chcących opuścić Afganistan przebiega w bardzo trudnych warunkach. Na płycie lotniska nie ma już tłumów ludzi. Porządku na lotnisku pilnują żołnierze amerykańscy, brytyjscy i tureccy. Odbywa się tam normalny ruch, startują i lądują samoloty, jeżdżą autobusy transportujące ludzi. Chaos jest natomiast w miejscach, w których ludzie chcą się dostać na teren lotniska. Jak mówił Marcin Przydacz, tam muszą działać służby dyplomatyczne poszczególnych państw. Każde państwo ma swój sposób, który na bieżąco trzeba zmieniać, w jaki sposób informować dane osoby, w jaki sposób je wyłuskiwać, często wyrywać. To są takie sytuacje, w których trzeba de facto fizycznie pomagać tym osobom wyjść z tłumu. Ścisk jest tak ogromny, to jest głowa przy głowie, że nawet w sytuacji, w której nasi konsulowie mają bezpośredni prawie kontakt z tą osobą, mogą jej podać rękę, nie zawsze jest możliwość jej przejścia na tą stronę, bowiem wszyscy inni również chcą się dostać. Dzisiaj w nocy do Warszawy ma przylecieć kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Na jego pokładzie, jak poinformował wiceminister, będzie znaczna część naszych byłych współpracowników w tym kraju. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch powiedział, że Polska wspiera Litwę w kryzysie migracyjnym wywołanym przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Chodzi o napływ migrantów, m.in. z Afganistanu, którzy obecnie znajdują się na Białorusi przy granicy z Polską, Litwą i Łotwą. Paweł Kumoch na prośbę prezydenta Andrzeja Dudy spotkał się w Wilnie ze swoją litewską odpowiedniczką. Prezydencki minister powiedział w Polskim Radiu 24, że sytuacja migracyjna jest niepokojąca dla bezpieczeństwa całej Unii. Afganistan jest krajem, który teraz jest rządzony przez, będzie rządzony, czy znalazł się pod rządami ludzi, którzy są kojarzeni raczej z wywoływaniem kryzysów uchodźczych niż z ich rozwiązywaniem. No więc jest oczywistością, że powoduje to pewną presję migracyjną. Widzimy też, że niektóre państwa w Europie, a niektóre reżimy, nazwijmy to, w Europie, robią z tego oręż polityczny. Niestety wykorzystując ludzi jako broń, jako niemalże żywe tarcze, urągając ich godności. No jest to nieakceptowalne. Przed południem premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii omówili podczas wideokonferencji sytuację na granicach naszych państw wobec działań władz białoruskich. Rozmowa odbyła się na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego. Minister edukacji Przemysław Czarnek mówił, że rząd chce jeszcze bardziej zachęcać Polaków do powiększenia swoich rodzin o kolejne dzieci. Jak powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Bełżyc, dzięki 500+ urodziło się w Polsce ponad 100,000 dzieci. Chcemy spowodować, żeby jeszcze bardziej zachęcić młode małżeństwa, młodych rodziców do tego, żeby zrodzali nowe potomstwo. Stąd 12 000 zł na drugie i kolejne dziecko w kwotach po 500 zł przez 2 lata albo po 1000 zł przez rok czasu. Mamy, proszę Państwa, przygotowane gigantyczne środki na termomodernizację 1000 szkół w całej Polsce. Ten program będzie ruszał już w przyszłym roku. Minister Czarnek podkreślił, że obecnie realizowany jest program wsparcia dzieci i młodzieży po zdalnym nauczaniu. Na ten cel zostało przeznaczonych 250 milionów złotych, z czego rozdysponowano do szkół 140 milionów na dodatkowe lekcje wspierające nadrabianie zaległości. To było jedno z miejsc, w których rodziło się polskie szybownictwo. W Rzadkowie w powiecie pilskim w Wielkopolsce obchodzono dzisiaj 85. rocznicę utworzenia szkoły szybowcowej ślizgowej. Szkoła działała tam w latach 1936-52 i jak mówił inicjator dzisiejszej uroczystości Jerzy Siatkowski, to właśnie ośrodek w Rzadkowie dał początek późniejszej centralnej szkole szybowcowej w Lesznie. Rzadkowo ja nazwałem miejscem narodzenia polskiego szybownictwa i to wszystko, co nastąpiło dalej w Centralnej Szkole Szybowcowej. Te wszystkie doświadczenia z tej szkoły, łącznie z częścią obiektów i sprzętu, została przeniesiona do Leszna Strzyżewice. Był to 52 rok. Część kadry przeszła do Leszna i dalej kontynuowała swoje zadanie szkoleniowe.

Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, Ghostbusters, chyba nie trzeba przypominać z jakiego filmu. Teraz 2, 2, 7, 3, wiem, że imprezy trwają w najlepsze. I my bardzo pragniemy pozdrowić nasz wspaniały zespół grillowy z Białegostoku na antenie Radia Białystok. Można coś takiego? Białystok, Radia Białystok. Tak, tylko to jest trójka. A to może być i trójka, to nie ma problemu. No to jak nie ma problemu, to proszę bardzo, my pozdrawiamy pana, Radio Białystok też pozdrawiamy, pewnie. Tymczasem jeszcze jeden głos państwa, szanownych słuchaczy, na temat muzyki naszej młodości. Chciałbym wspomnieć jedną rzecz, oprócz tych wszystkich fajnych, krytycznych piosenek, bardzo ulubione były na wszystkich tak zwanych domówkach, tak zwane bardzo wolne utwory, tak zwane pościelówki, kiedy można było przycisnąć partnerkę do siebie i posłuchać jej bicia serca. Może by o tym wspomnieć również, jak typu popularny sobie Epitafium, Kim Crimson,

Flashdance, What a Feeling w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz gentleman, o którym wspominałem już, że zawsze otacza się na scenie w trakcie koncertów pięknymi paniami, niekoniecznie bogato ubranymi, to Rod Stewart, utwór Young Turks, również godnie reprezentujący gatunki muzyczne, które dzisiaj prezentujemy na antenie Trójki, czyli od lat 60. przez 70., 80. do lat 90. Dwie dwójki, siedem trójek, zapraszam serdecznie. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl to kontakt z nami. Za moment Man Eater w Trójce. program Trzeci Polskiego Radia. Manager Daryl Holland na antenie radiowej Trójki. Za pół godziny wybije 21. Tymczasem państwa utwory młodości. Dwie dwójki, siedem trójek. Przepasna szafa się otworzyła. Saragossa Band, Otto Wendt, Donna Summer, Genghis Khan. Oto są te lata, gdzie te rytmy takie były super. Grało się to na dyskotekach w okolicy, także pozdrawiam. Arek ze Starogardu Gdańskiego. Pozdrawiam pana serdecznie, zatem utwór jakże imprezowy, dotyczący tego, że panie też chcą się dobrze bawić. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Za chwilę Falco i Rock Me Amadeus w programie Trzecim Polskiego Radia. Nasz numer 2273, bez zmian. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rock Me Amadeus i Falco w Trójce. Szanowni Państwo, rok 1987 był wyjątkowym i bardzo przełomowym rokiem dla muzyki, dlatego że wtedy właśnie, w 1987 roku, firma Roland zaprezentowała pierwszy w pełni cyfrowy syntezator, czyli model D50, który od momentu wydania wyróżniał się na tle analogowych syntezatorów i brzmieniowo, i możliwościami, bo otworzył stworzył zupełnie nowy rodzaj brzmień, dotychczas niemożliwych do wygenerowania. Jean-Michel Jarre, Prince, Sting, Michael Jackson, Enya, to są tylko niektórzy artyści, którzy od dnia premiery używali tego sprzętu, od roku 87. I dwa lata później pani Paula Abdul nagrała utwór Straight Up, wykorzystując właśnie to urządzenie do wygenerowania dźwięków, które wybijały się brzmieniowo ponad to, co było dotychczas zrobione w muzyce rozrywkowej. Posłuchajmy. Straight Up teraz w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Metal under tension, digging you to touch and go. Kenny Loggins, Danger Zone w Trójce. Teraz posłuchamy natomiast utworu Heaven is a Place on Earth pani Belindy Carlisle. To jest utwór, który był niedawno przypomniany przez serial Black Mirror, bo w czwartym odcinku trzeciego sezonu San Junipero pojawia się właśnie ten utwór. Ciekawe jest też to, że teledysk do tego utworu wyreżyserowała znana z roli Kay Adams w Ojcu Chrzestnym aktorka Diane Keaton. I w teledysku zagrał też mąż pani Belindy Carlisle. Heaven is a Place on Earth w Trójce. Ogromny przebój końcówki lat 80. na antenie radiowej Trójki za nami i kolejny od razu, dlatego że wielkimi krokami zbliża się serwis Trójki o 21. Dokładnie będzie to za 7 minut. Zatem jeszcze Roxette The Look, zatem jeszcze Please Mr. Postman i Carpenters. To już za moment. Słuchamy. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around.